Μακαριότατε, σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Συνάφαραν και Ραϊθό και καθηγούμενε της Ελληνορθόδοξης Ιεράς Βασιλικής Αυτόνομης Μονής Αγίας Εκατερίνης του Αγίου και Θεοβάδιστου Όρουσινά, σεβασμιότατε, επιτρέψτε μου τα θερμά μου συγχαρητήρια. Είχε μία δουλειά να κάνει. Πήγε κάτω στο Σινά με αφορμή και τα εγγένεια του μουσείου που άνοιξε εκεί στις πυραμίδες, εντυπωσιακό μουσείο κτλ. Είχε μία δουλειά να μιλήσει και να πει τα σωστά. Ούτε να διαβάσει ήξερε, ή αντί για συγχαρητήρια στο νέο ηγούμενο είπε συλληπιτήρια. Ό,τι να είναι. Δεν πειράζει, είναι ο πρωθυπουργός των Αρίστων. Είναι λογικό να έχει και κάποιες στιγμές αδυναμίες. Όλα τέλεια. Μπορεί, έχει το δικαίωμα, δικαιούται και χωράει να είναι κάποιες στιγμές όχι τόσο καλός, τόσο άριστος όπως μας έχει συνηθίσει. Δεν πειράζει, του το συγχωρούμε. Αλίμονος αυτούς που τον άκουγαν κάτω εκεί να ψελίζει, να κομπιάζει και να προσπαθεί να καταλάβει τι ακριβώς διαβάζει. Γιατί και τα άλλα που τα διάβαζε σωστά δεν καταλάβαινε. Τα θεοβάδιστα και τα ιδιότητες του μοναχού εκεί, του ηγούμενου. Δεν κατάλαβε τίποτα. Διάβαζε χωρίς να είναι εκεί. Σωματικά ήταν, πνευματικά απουσίαζε, χωρίς να ξέρουμε πού ακριβώς είναι. Μάλλον θα ήταν κάπου σε κάποιο ΕΛΤΑ. Θα προσπαθούσαν να στείλει κανένα γράμμα, αλλά δεν υπάρχουν πια ΕΛΤΑ, δεν υπάρχουν καταστήματα. Ένα κατάστημα το οποίο εξυπηρετούσε ηλικιωμένους, συνταξιούχους, αγρότες και ευπαθείς ομάδες. Ένα κατάστημα το οποίο εξυπηρετούσε περίπου στους 30.000 κατοίκους. Αυτή την εξυπηρέτηση κάνουν στον απόμαχο χωρίς να δίνουν σημασία τι πρέπει να κάνουν για αυτούς τους ανθρώπους. Ποιον πάνε χτυπήσουν τώρα, τον παππού και τη γιαγιά της περιφερειάς, τον πατέρα μου και τη μάνα μου που θα πρέπει να παίρνουν τη σύνταξη, από πού την παίρνουν? Είμαστε το 2025. Πριν 100 χρόνια, σε απομακρυσμένα χωριά ορεινού όγκου, πήγαιναν οι ταχυδρόμοι, τα γράμματα, με τα μουλάρια. Και το 2025, οι ηλικιωμένοι και ευπαθείς ομάδες θα πρέπει να κάνουν 25 και 30 χιλιόμετρα για να πάνε να πάρουν τη σύνταξή τους. Αυτός που τα λέει αυτά, τώρα στο τέλος εδώ, είναι ο Δήμαρχος Τυρνάβου, ο κύριος Αστέριος Τσικριτσής, ο οποίος έχει βγει στα κανάλια και μιλάει για το ένα κατάστημα που υπήρχε στον Τύρναβο, το οποίο κλείνει, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Γενικώς κλείνουν τα πάντα, αφήνουν την επαρχία μόνη της, τους κατοίκους μόνους τους. Η συζήτηση μονίμως είναι τι θα κάνουμε εδώ στην Αθήνα, έχουμε μαζευτεί πολλοί, να δοθούν κίνητρα, να ανασάνει η επαρχία, να λειτουργούν εκεί υποδομές, αν μένει κάποιος στην Καρδίτσα, στη Θράκη, στην Πελοπόννησο, να μην νιώθει μειονεκτικά, να νιώθει όπως εμείς εδώ που ζούμε έτσι κι αλλιώς και νιώθουμε μειονεκτικά, γιατί μπορεί να τα έχουμε όλα, αλλά δεν έχουμε τίποτα με όλη αυτή την κίνηση, με όλο αυτό το ποτηλιάρισμα, με όλες αυτές τις συνθήκες. Οπότε η λογική λέει ότι στηρίζουμε την επαρχία, η λογική και τα λόγια τους, όποτε βγαίνουν, ειδικά αυτή η νησιωτικότητα, πάει και έρχεται. Όποτε αναφέρονται στα νησιά, στις επισκέψεις που κάνουν, πόσο περήφανοι είναι και διάφορα άλλα τέτοια ψέματα, δεν εννοούν τίποτα από όλα αυτά. Ο κύριος Τσικριτσής, λοιπόν, ο Δήμαρχος Τυρνάβου, συνεχίζει. Ο Τύρναβος, λοιπόν, είχε ένα κατάστημα ΕΛΤΑ, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Πριν τρία χρόνια είχε κλείσει το έτερο κατάστημα στην πόλη του Αμπελώνα. Ο Τύρναβος, μιλάμε για μια πόλη με την απογραφή 25.000, πραγματικός αριθμός ξεπερνάει τους 30. Έκλεισε πριν τρία χρόνια το κατάστημα του ΕΛΤΑ. Παλαιότερα είχαμε το ΙΚΑ, μεταφέρθηκε στη Λάρισα. Είχαμε την εφορία, μεταφέρθηκε στη Λάρισα. Είχαμε το ειρηνοδικείο, μεταφέρθηκε στη Λάρισα. Ήτανε πάρα πολύ αυξημένες οι υπηρεσίες. Εξυπηρετούσε καταρχήν ηλικιωμένους, συνταξιούχους, αγρότες και μικροεπαγγελματίες. Και καθημερινά εξυπηρετούνταν από τις υπηρεσίες του ταχυδρομείου και ευπαθείς ομάδες. Και μια εικόνα είναι ίσον χίλιες λέξεις. Όταν σήμερα πήγαμε να διαμαρτυρηθούμε στο υποκατάστημα του ΕΛΤΑ, αλλά και πήγαμε και μετά στα κεντρικά της Λάρισας, πιο πριν, όταν ανοίξαμε την πόρτα, αντικρίσαμε την εικόνα ηλικιωμένη μαζί με τους υπαλλήλους του ΕΛΤΑ να κλαίνε μαζί. Ο ταχυδρόμος πέθανε. Και, απαντώ εγώ. Εδώ δεν πέθανε ο ταχυδρόμος, εδώ πεθαίνουν τα ΕΛΤΑ όλα. Διότι είχαν μια πολύ ωραία ιδέα η κυβερνητική, βέβαια η ιδέα δεν είναι άσχετη. Εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αυτό που αποκαλούμε ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Το κέρδος, το περίφημο, γιατί εκεί εδράζονται όλα αυτά. Όταν έχεις μια κοινωνία που λειτουργεί και μια κοινωνική δομή, ένα σύστημα ολόκληρο, το οποίο βλέπει έσοδα-έξοδα, οι διαχειριστές σε αυτούς τους οργανισμούς, οι διαχειριστές της κυβερνήσεως, οι βουλευτές, όλοι οι υπόλοιποι παρατρεχάμενοι βλέπουν έσοδα-έξοδα και όταν δούνε ζημιά σε κάποιον τομέα, δεν εξετάζουμε πώς προήλθε η ζημιά, όταν δούνε λοιπόν τη ζημιά, το πρώτο που σκέφτονται είναι κόβουμε τον τομέα όλων αυτών. Οπότε τι φταίει, δεν έχουμε τα έσοδα που θα έπρεπε να είχαμε, έχει ξεπέσει όλο αυτό το σύστημα εκεί στα ΕΛΤΑ, κλείνουμε τα ΕΛΤΑ, κλείνουμε τα καταστήματα, διότι όλα μπορούν να γίνουν με διάφορους άλλους τρόπους ηλεκτρονικούς. Όμως στην επαρχία δεν έχουν τέτοιους τρόπους ηλεκτρονικούς, ηλικιωμένοι και στην Ελλάδα και στην Αθήνα και στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, οπότε ο ταχυδρόμος δεν πέθανε. Ήταν παιδί. Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου. Εκεί παιδί είναι. Στα 17 που τώρα έχει πετάξει. Ήταν παιδί στα 17 που τώρα έχει. Επειδή δηλαδή εσύ εγκέρασες από τα 80. Ωραίο τραγούδι. Θα το ακούσουμε λίγο. Παίζουμε τον ταχυδρόμο. Θα παίξουμε σήμερα. Θα τον ακούσουμε δηλαδή. Όχι επειδή πέθανε. Μια χαρά είναι ο ταχυδρόμος και μια χαρά ήταν οι ταχυδρόμοι. Επειδή γίνεται αυτή η βίαιη αλλαγή χωρίς να έχει ενημερωθεί κανείς, ούτε καν οι βουλευτές των περιοχών. Κάτι ο ΠΚΠ. Λίγο ο ΠΚΠ. Λίγο τα υπόλοιπα σκάνδαλα. Λίγο η αστυνόμευση. Μέσα στο κέντρο της Αθήνας που υπάρχει πολύ έντονη, βλέπε Εξάρχεια προχθές, θα έρθουμε σε αυτό σε λίγο, και η αστυνόμευση που δεν υπάρχει κάτω εκεί στην Κρήτη και τα ΕΛΤΑ, όλα αυτά δείχνουν μια ωραία ατμόσφαιρα που υπάρχει. Είναι τους αγρότες που πάντα διεκδικούν και έχουν βγει στους δρόμους και είναι σε απόγνωση, φοβερή απόγνωση, φαίνεται και στις τοποθετήσεις που έχουν στα μέσα ενημέρωσης. Όλα αυτά είναι ένα πολύ ωραίο μείγμα στην Ελλάδα που είναι το 2-0 και πάει πάρα πολύ καλά και έχουμε επιτεύγματα πάρα πολλά και περνάμε τέλεια. Το βζίουν το περίφημο του Άδωνη Γεωργιάδη. Ακούσαμε τον Δήμαρχο Τυρνάβου πριν, τώρα θα ακούσουμε τον Δήμαρχο Αντιπάρου. Αντιπάρος είναι νησί απέναντι από την Πάρο, τον κύριο Αναστάσιο Φαρούπο. Εδώ δεν στέγνωσε ακόμη καλά-καλά το μελάνι και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού της χώρας μας, του κ. Μητσοτάκη, περί στήριξης των ακριτικών περιοχών, της νησιωτικότητας. Εδώ καταργείται κάθε έννοια νησιωτικότητας. Θα είμαστε ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα που για να στείλουμε μια επιστολή θα πρέπει να πάρουμε το πλοίο, να περάσουμε θάλασσα. Δηλαδή, φανταστείτε το αυτό. Είναι από την Αντίπαρο για να πάτε στην Πάρο, να το διευκρινίσουμε και στους τηλεθεατές. Ναι, θα πρέπει να πάρουμε το πλοίο, να περάσουμε θάλασσα. Ποιος θα σου φέρει, αγάπη μου, το πράγμα που είχα ταξί. Ποιος, αυτός. Ποιος θα σου φέρει, αγάπη μου, το πράγμα που είχα ταξί. Κανείς πια. Ψυχρός εκτελεστής. Κανείς πια μας προσγειώνει, είναι ρεαλιστής. Όλοι εμείς εδώ είμαστε ρομαντικοί που καθόμαστε, γράφουμε γράμματα, τα βάζουμε στο φάκελο, σαλιώνουμε εκεί μετά να κλείσει ο φάκελος. Πάμε στο κίτρινο κουτί, κίτρινο δεν ήταν, κίτρινο, θα ξεχάσουμε και τα χρώματα, το ρίχνουμε στο κουτί, περιμένουμε να πάει το γράμμα, μετά να έρθει ξανά ένα γράμμα. Γενικώς πάνω όλα αυτά τελειώσαν και πολύ ωραία λέει εδώ ο Δήμαρχος Αντιπάρου, ο κ. Φαρούπος, ότι επειδή δεν θα έχει κατάστημα των ΕΛΤΑ, το οποίο ήταν σε κτίριο που έδινε ο ίδιος ο Δήμος. Δεν πλήρωναν τίποτα τα ΕΛΤΑ εκεί, ούτε ρεύμα, ούτε κτίρια, ούτε ενίκια, τίποτα απολύτως. Θα πρέπει να πάρουν το πλοίο, αφού δηλαδή γράψει το γράμμα σε αλλιώς κτλ. Παίρνει το φάκελο, μπαίνει στο πλοίο, πας απέναντι στην Πάρο, βρίσκεις κίτρινο κουτί, ρίχνεις εκεί το γράμμα, ξαναγυρίζεις πίσω. Πολύ πρακτικό. Το ίδιο θα κάνεις μετά για να ξαναπάρεις το γράμμα όταν θα σου έχει έρθει. Γίνεται η ζωή πιο ενδιαφέρουσα, σε κρατάει σε μια ζωτικότητα. Ό,τι κάνει αυτή η κυβέρνηση, εκεί κατατείνει σε αυτό το πλαίσιο ακριβώς. Να είναι οι πολίτες σε εγρήγορση, να μην μπλαδαρεύουν, να μην βαριούνται, να είναι συνεχώς σε μια κίνηση. Όλο αυτό δίνει ζωή, δίνει ζωντάνια, αποκτά ενδιαφέρον η ζωή. Ενώ παλιά καθόσουνο, τουκ-τουκ, χτυπούσε ο ταχυδρόμος, σου φέρνει τη σύνταξη στο σπίτι. Τι είναι αυτά? Αυτά γινόντουσαν πριν 100 χρόνια με τα μουλάρια, που έλεγε και ο Τσικρετσής του Τυρνάβου. Να πάμε πάλι στην Αντίπαρο να ακούσουμε τι ωραία γίνονται εκεί. Έχουμε παραχωρήσει δωρεάν χώρο στα ΕΛΤΑ, τους πληρώνουμε το ρεύμα, τους πληρώνουμε το τηλέφωνο για να έρχεται ένας υπάλληλος τρεις φορές την εβδομάδα. Τι θα κερδίζουν τα ΕΛΤΑ? Άρα δεν είχαν λειτουργικά έξοδα, μας λέτε, στο συγκεκριμένο νησί στην Αντίπαρο? Όχι, λειτουργικά έξοδα είχαν, όχι. Όχι, μηδέν. Ούτε καν μας παραδώσατε το χώρο που σας δώσαμε. Σας παραχωρήσαμε ένα χώρο και δεν μας το παραδώσατε πίσω. Θα παραδοθεί ο χώρος. Αυτή είναι η λύση. Ωραία, να το κλείσουμε το νησί, να τελειώνουμε. Να το κλείσουμε το νησί. Εγώ θα πάω στον Πρωθυπουργό. Να το κλείσουμε το νησί και ας μην έχει ταχυδρομείο. Να μην έχει τράπεζα, να μην έχει ιατρείο. Να δω τι θα μείνει. Δεν μας νοιάζει. Στα 17 του χρόνια ήταν αυτός η αγάπη μου. Κάτοικοι, σήμερα προσέξτε, στο κέντρο της Αθήνας στερούνται τις υπηρεσίες των ΕΛΤΑ. Ενδιαφέρει ο άνθρωπος, ορίστε. Θα ακούσουμε τώρα πότε το είχε πει αυτό και για ποιο λόγο. Ο δήμαρχος της Αντιπάρου, πολύ ωραία τα λέει, τους είχαν προσφέρει, λες και το ξέρανε, οίκημα, χωρίς να πληρώνουν ρεύμα, ενίκεια, τίποτα, για να έρχεται τρεις φορές την εβδομάδα ο υπάλληλος των ΕΛΤΑ και να εξυπηρετεί τους κατοίκους του νησιού που δεν είναι και ακριτικό, και στο κέντρο του Αιγαίου. Δεν είναι και μακριά, δεν είναι όπως τα άλλα που είναι στην ακτογραμμή, που επειδή νοιαζόμαστε για τα σύνορα της χώρας και όλες αυτές οι κυβερνήσεις βγαίνουν για να οχυρώσουν τον ελληνισμό και η νησιωτικότητα να είναι ψηλά για να δώσουμε τα κίνητρα, τα απαραίτητα και τα λοιπά και τα λοιπά, όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που λένε στα λόγια, αλλά όταν πρέπει να ζυγίσουν το κέρδος και την Ελλάδα, ζυγίζουν το κέρδος. Άλλωστε για αυτούς η Ελλάδα είναι μια αφορμή να εισπράξουν προσωπικό κέρδος, οι περισσότεροι από αυτούς, οπότε με το κέρδος υπάρχει μια ειδική και ιδιαίτερη σχέση. Όταν ήταν στην αντιπολίτευση ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 18 και γινόντουσαν επεισόδια στα Εξάρχεια, επικυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, λέξη Τσίπρα, είχε βγει τότε στη Βουλή και είχε μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα τον ακούσουμε τώρα, για την ανάγκη να πάψουν τα επεισόδια, γιατί δεν μπορούν οι κάτοικοι των Εξαρχείων να πάνε στο κατάστημα των ΕΛΤΑ που είναι δίπλα εκεί να εξυπηρετηθούν λόγω των Μολότοφ που πέφτουν μια φορά στα δύο χρόνια πια ή τότε κάθε πότε πέφτανε. Τώρα που τα κλείνει όλα δεν έχει καμία απολύτως, δεν έχει κάτι να μας πει. Κάτοικοι, σήμερα προσέξτε, στο κέντρο της Αθήνας στερούνται τις υπηρεσίες των ΕΛΤΑ καθώς ανεστάλλει προσωρινά η λειτουργία του καταστήματος των ΕΛΤΑ στα Εξάρχεια λόγω επιθέσεων που έχουν δεχθεί εκεί οι εργαζόμενοι. Σας φαίνονται κανονικά όλα αυτά? Η κουρασμένη του σκιά τώρα πετάει στα χλόνια. Παίρνει δροσιά στα ειδόνια. Κάτοικοι, σήμερα προσέξτε, στο κέντρο της Αθήνας στερούνται τις υπηρεσίες των ΕΛΤΑ. Και σε όλη την Ελλάδα τελικά, που να το περιμέναμε, πέφτουμε από τα σύννεφα, τον είχαμε για άνθρωπο που νοιαζότανε και για ένα κόμμα που νοιάζεται και ως κυβέρνηση που νοιάζεται για τις ανάγκες, τις απλές, Δεν μιλάμε τώρα εδώ για σούπερ καταστάσεις, απλές κινήσεις και πόσο σημαντικές είναι αυτές, ειδικά για τους ηλικιωμένους στα χωριά της πατρίδας μας, της όμορφης κατά τα άλλα Ελλάδας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν καταστρατηγεί με κάποια έννοια αυτό το αφήγημα της νησιωτικότητας, αν και μας είχε διαβεβαιώσει για κάτι διαφορετικό. Μαζί θα ξαναφέρουμε την ελπίδα στη χώρα. Μαζί θα φέρουμε το χαμόγελο σε κάθε νησιά. Ποιος θα σου δείξει αγάπη μου? Ένα από τα 1400 σημεία εξυπηρέτησης ΕΛΤΑ. Πού είναι το ονειροδρόμος? Μαζί θα φέρουμε το χαμόγελο. Αφού πεθάναμε μαζί σε κάθε νησιά. Εγώ κι ο ταχυδρόμος. Τον αποχαιρετούμε σήμερα με αγάπη, με εκτίμηση και με αναγνώριση. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει. Για τον ταχυδρόμο, όλα αυτά. Οπότε κυβερνούν μητσοτάκηδες. Ευτυχώς μόνο δύο φορές, βέβαια η δεύτερη είναι ατέλειωτη. Δύο φορές τα τελευταία 30-40 χρόνια ξεπουλούνται κομμάτια της Ελλάδας με φοβερή συνέπεια και δεν έχουμε νερό. Κάτι γίνεται. Όπως και την πρώτη φορά με Μητσοτάκη είχαμε λειψιδρία, έτσι και τη δεύτερη φορά με Μητσοτάκη πάλι έχουμε λειψιδρία. Θυμόσαστε τότε οι παλιότεροι τα τούβλα που βάζαμε στα καζανάκια και διάφορα άλλα τέτοια. Τώρα πάλι θα αρχίσουμε τα ίδια. Αρχίσαν οι περικοπές, οι ανακοινώσεις, οι αυξήσεις, όπως και τότε, για να λυθεί το θέμα. Έρχονται και Χριστούγεννα και δεν ξέρω αν θα έχουμε. Άγιο Βασίλη θα έχουμε, αλλά δεν ξέρω ποιος θα παραλάβει τα γράμματα που θα στείλουμε όλοι εμείς τα παιδάκια για να μας φέρει ο Άγιος Βασίλης δώρο. Αγαπημένα μου παιδιά, καλώς ήρθατε! Όπως ξέρετε, κάθε χρόνο ξεκινάω από νωρίς να διαβάζω τα γράμματά σας για να έχω τα δώρα σας έτοιμα στην ώρα τους. Ναι, και το δικό σου! Γι' αυτό λοιπόν, μην αργείτε, στείλτε μου τα γράμματά σας και πάλι φέτος με το ταχυδρομείο. Οι άνθρωποι των ελληνικών ταχυδρομείων θα φροντίσουν να έρθουν σίγουρα σε μένα. Το χοχοχο είναι το Άι Βασίλη, αλλά ταιριάζει εδώ γιατί μπορεί να το δει κάποιος και ως ηρωνία σε όλα αυτά. Ειδικά τα παιδάκια από την Αντίπαρο θα γράψουν το γράμμα, θα πάρουν και το πλοίο, θα πάνε ταξίδι να δώσουν το γράμμα. Μετά ο Άγιος Βασίλης πώς θα έρθει. Βέβαια ο Άγιος Βασίλης πάει με τα ελάφια που θέλει. Δεν έχει ανάγκη τα ΕΛΤΑ. Γενικώς όλο αυτό είναι ένα θέμα προς συζήτηση γιατί πλησιάζουν και τα Χριστούγεννα. Και για να κλείσουμε αυτό την ενότητα, την τόσο παλαβή και τόσο ελληνοφρενική, ο κύριος Γιάννης Οικονόμου είναι πρόεδρος ταχυδρόμων Αττικής. Σήμερα όμως για την Αττική είναι μια μαύρη μέρα. 38 καταστήματα δεν λειτουργούν. Συνάδελφοί μας έχασαν τη δουλειά τους διότι απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας και οι υπόλοιποι συνάδελφοι μετακινήθηκαν με ένα τηλεφώνημα που έγινε πολύ αργά το βράδυ σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Όσοι εργάζονται στα καταστήματα τα οποία έκλεισαν, οι συμβάσεις έληξαν. Α, αυτοδίκαια. Ήταν ανανοούμενες ανά ένα μήνα. Α, οπότε ανά μήνα. Δεν ανανεώθηκαν οι συμβάσεις τους. Κατάλαβα. Μιλούμε τώρα για εργαζόμενους οι οποίοι εργάζονταν 5, 7, 8, 10 χρόνια. Μάλιστα, ναι. Υπήρχε εργαζόμενος ο οποίος εργαζόταν 17 χρόνια. Πείτε μας κάτι. Στη μονάδα διανομής ογράφου. Βρισκόμαστε μπροστά στη μονάδα διανομής Νέα Σμύρνη που εξυπηρετεί το Δήμο Νέα Σμύρνη. Ναι. Στις 15 Εντεκάτου. Η μονάδα κλείνει και την εξυπηρέτηση την αναλαμβάνει ιδιώτης. Έχουμε και τέτοια. Επειδή δεν είναι κερδοφόρα τα ΕΛΤΑ, πάει έρχεται ο ιδιώτης που είναι κερδοφόρος. Διότι ο ιδιώτης περιμένει πότε θα κλείσουν τα κατά περιοχή, δεν ξέρω εγώ, κατά πλαίσιο ΕΛΤΑ, κατά θέμα, γιατί δεν είναι μόνο τα ΕΛΤΑ, έχουν κλείσει και άλλοι οργανισμοί κατά καιρούς επειδή δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και στο πλαίσιο το πολύ ασφικτικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε τα κλείνουμε όλα αυτά, τα παίρνει ένας ιδιώτης που καραδοκεί, πλουτίζει ο ιδιώτης, παίρνει κάτι δούλους για υπαλλήλους και έτσι προχωράμε πάρα πολύ καλά. Βέβαια και εδώ ακούσαμε τον πρόεδρο των ταχυδρόμων να λέει ότι ανά μήνα ήταν οι συμβάσεις. Μηνιαίες. Πάλι καλά, γιατί σε κάποιες άλλες ειδικότητες είναι ημερήσιες συμβάσεις. Υπογράφεις το πρωί, ξεϋπογράφεις το μεσημέρι. Αλλά μην τα βλέπουμε όλα μαύρα. Γίνονται και πράγματα και ευτυχώς είναι ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να μας τα θυμίσει. Ρωτήσατε την εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ γιατί έχει κολλήσει βελόνα. Και απάντησε ότι έχει αποτύχει σε όλα η κυβέρνηση. Μόνο τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε τις εξής ειδήσεις. Η Ελλάδα έχει τον πέμπτο χαμηλότερο πληθωρισμό, γενικό πληθωρισμό, στην Ευρώπη. Τα τρόφιμα είχαμε τον δεύτερο χαμηλότερο τον προηγούμενο μήνα και περιμένουμε τα εξειδικευμένα στοιχεία με όλες τις χώρες. Έχουμε το 11ο φθηνότερο ρεύμα, γιατί όλα συγκριτικά είναι στη ζωή. Προφανώς υπάρχει πληθωριστική κρίση, αλλά έχουμε το 11ο χαμηλότερο ρεύμα. Έχουμε το μεγαλύτερο ρυθμό μείωσης ανεργίας στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια και τη χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 17 ετών. Έχουμε διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρώπη. Και σε μια δύσκολη περίοδο, το τονίζω, δύσκολη περίοδο ακρίβειας, έχουμε καταφέρει και έχουμε απορροφήσει σε ένα μεγάλο μέρος των αυξήσεων. Έχουμε αυξήσει 30% τους μέσους μισθούς, 36% τον κατώτατο μισθό, μειώνοντας φόρους και επίκειται, τώρα αυτό συζητείται στη Βουλή, αυτό είναι το πιο σημαντικό για εμένα, η μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση των τελευταίων ετών για να ανακουφιστούν οι πολίτες. Σας παρακαλώ πολύ, κοινοποιήστε παντού. Βιώνω μια τεράστια υπηρεσιακή αδικία κατά τη γνώμη μου. Είναι ο Τάσος Ποτσέπης. Μετά το Μαρινάκι, μετά τα επιτεύγματα, το ξαναγυρίζουμε πάλι στο πένθυμο και στο βαρύ. Τον διώξαν από την αστυνομία. Δεν ανανεώθηκε η θητεία του στους ειδικούς φρουρούς. Ναι, ήταν ειδικός φρουρός, στοιχείο, είχε όπλο. Ποιος είναι ο Τάσος Ποτσέπης, όχι τέτοιες ερωτήσεις. Είναι ο Αγάπη Μόνο. Ένα παιδί με ελληνικές σημαίες που βγάζει βίντεο, έχει αυτή τη γάργαρη, πάρα πολύ ωραία, καθόλου ένερνη φωνή και έκανε βιντεάκια στο διαδίκτυο και αυτά τον φάγανε όπως μας είπε ο ίδιος. Θα ακούσουμε εδώ όταν τον είχαν πάρει στην αστυνομία με ποιο τρόπο είχε πανηγυρίσει. Αγάπη Μόνο, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου κορασίδες. Σήμερα Δευτέρα 19 Δεκάτου 2020 ο viral μάχημος ηγέτης μας Super Potsche Potsche Αναστάσιος παρουσιάστηκε επιτυχώς στην Ψυχοτεχνική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας για τους Συνοριακούς Φύλακες 2020 όπου και εξετάστηκε στα ψυχοτεχνικά. Μετά από 3 ώρες περίπου του ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα τα οποία είναι Περάσαμε! Περάσαμε! Ευχαριστώ Θεέ μου! Σε ευχαριστώ Θεέ μου για όλα! Κρίθηκα ικανός! Ευχαριστώ Θεέ μου! Yeah! 4,8 ετήσια αξιολόγηση με 0 ελεύθερο υπηρεσίας. Δεν γίνονται αυτά ποτέ ξανά, παιδιά. Έτσι, ενώ πέρυσι η αξιολόγησή μου 9,8 εξαίρετος. Πραγματικά δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό το πράγμα. Επειδή μιλάω και νέο αλήθειες. Εδώ είναι από προχτές που τον κόψανε. Η πρώτη δήλωση που ακούσαμε είναι το 20, όταν τον είχαν πάρει στην αστυνομία και πανηγύρισε με αυτόν τον τρόπο. Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της. Ας καταλήξουμε σε αυτό. Νομίζω ταιριάζει. Ταιριάζει πολύ όμως το πανηγύρι η φωνή του Ποτσέπη με την φωνή το Α που είχε κάνει ο Άδωνης όταν είχε δει το Σαμαρά. Τότε σε μια προεκλογική του συγκέντρωση. Το τι έγινε στα Εξάρχεια τις προηγούμενες μέρες, νομίζω την Παρασκευή το βράδυ ήταν, ξεπερνάει κάθε φαντασία. Υπάρχουν δύο βίντεο χαρακτηριστικά, είναι οι ματατζίδες. Στο ένα έχουν βάλει κάτω, ευτυχώς φοράει κράνος το παιδί, και το κλωτσάνε στη μούρη. Είναι ένας Ούγγανος ματατζής που κλωτσάει στη μούρη τον πεσμένο κάτω. Τόσο πολύ είναι βαρύ όλο αυτό και σαν θέμα και σαν δεν ήταν απλή κλωτσιά, ήταν πολύ δυνατή που οι ίδιοι οι άλλοι ματατζίδες έρχονται και τον τραβάνε προς τα πέρα, τον πάνε παραπέρα. Και το άλλο, το πιο χαρακτηριστικό, είναι ότι είναι ένας άνθρωπος το οποίος δεν έχει το ένα του πόδι και κάθεται σε μια καφετέρια εκεί και πάνε οι ματατζίδες και τον χτυπάνε και τον ρίχνουν και κάτω αυτόν. Που ήταν ανάπηρος, δεν έχει το ένα του μέλος και όμως δεν σήμαινε τίποτα για αυτούς, πήγανε κανονικά και τον χτυπήσαν. Το ηχητικό που θα ακούσουμε, μια κοπέλα που ουρλιάζει, είναι από αυτήν ακριβώς τη στιγμή. Αυτά συνέβησαν προχτές και θυμηθήκαμε εκείνη την πολύ ωραία δήλωση του Χρυσοχοΐδη.

Για το χρηστικό που είχα πει τότε με τη Microsoft. Άσε τα χρηστικά και τα Microsoft. Τι είναι αυτό καινούργια, όπα, κάτσε, μην μας το μάθει άλλος μετά. Πες μου για το 3i Atlas. Ναι, είπαμε προκαλεί σεισμούς, αλλά δεν είναι παράξενο αυτό. Ποιο, το 3i Atlas κάνει σεισμούς. Ότι... Δεν πάει πίσω από τον ήλιο μόνο, κάνει και σεισμό. Θα γίνει χαμός σήμερα, σήμερα να περνάει. Ο 3i Atlas. Ναι, πίσω από τον ήλιο. Το 1946 του είχε πει αστρονόμος, υπάρχει στο Strange Pest. Αστρονόμος, αστρονόμος. Ναι. Διάσημος Ελβετός αστρονόμος. Μα όσες ιδέες είπα, η μια ήταν του Σαντορίνη Παύλο και του Γάλλου Πλαντιέ, η άλλη είναι αυτού του Ελβετού για τη βαρύτητα. Η βαρύτητα προκαλεί σεισμό. Αλλά υπάρχει βίντεο, τη χώρισε την Κορίνα Σάιμπερκ. Ποιος, γιατί? Ο Τόμ. Ο Τόμ, ποιος Τόμ, ποια Κορίνα Σάιμπερκ, τι είναι αυτό? Ο Βανκούβερ, Κάναδα, βίντεο είναι. Ε, άσε με τώρα, χάνομαι. Κατάλαβες τώρα πως χάνουν οι πληροφορίες. Μα μου το γυρνά στα κομμενικά. Άσε με τώρα. Ποιος ξέρει τι έγινε με αυτού. Στο Νέπστάιν θα ήταν κι αυτό. Έλα, γεια. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Ο ταχυδρόμος πέθανε. Εκεί. Στα 17 του χρόνια. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει. Κάτοικοι, σήμερα, προσέξτε, στο κέντρο της Αθήνας στερούνται τις υπηρεσίες των ΕΛΤΑ. Εσύ που είσαι ειδικός, η φράση «το πάει το γράμμα» ισχύει πια ή καταργείται? Κόβεται, δεν είναι. Πού το πάει το κόβεται. Γράμμα. Γιατί το πάει, αλλά πού το πάει πια. Ναι, δεν υπάρχει. Οπότε δεν είναι που να πάει το γράμμα, άρα τίποτα, χάνονται. Δεν είναι. Χαλάει το DNA του, η ηθογραφία μας, αλλοιώνεται. Ναι, ναι. Πέρα από τον πολιτισμό. Φοβάμαι. Πέρα από τον πολιτισμό. Πέρα από τον πολιτισμό. Όπως και όμως... τη ματσακονιάζει τη βάρκα. Ναι. Ποιος θα τη ματσακονιάζει τώρα? Ο ματσακονιαστής. Ξέρεις το έχει κανένα. Καταργούνε και τους ματσακονιάζει. Πάει και το ματσακώνει. Τι, ποιος άνεμος σε φέρνει κατά εδώ? Ο άνεμος της πρεμιέρας. Ναι. Με φέρνει εδώ. Η οποία... Η οποία είναι την Τετάρτη που έρχεται, μεθαύριο, 5 του μηνού, στο Σταυρό του Νότου, η καινούρια παράσταση, ο Πεκεμπλέ, Τσολιάς εν δε Τσόλια Μπάντ. Με σατυρική διάθεση και τα γνωστά όπως τα ξέρετε. Μπορείτε να κάνετε τις κρατήσεις σας στο ticketservices.gr τα εισιτήρια και κρατήσεις τηλεφωνικές για τη θέση που θα κάτσετε στο 210-92-26-975. Όμως οι 7 πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν στο 211-1080-880 θα κερδίσουν από μια μονή πρόσκληση για αυτή την παράσταση. Και θα ανακοινώσουμε τους νικητές μετά. Σε λίγο. Σε λίγο. Δεν σε αυτή την παράσταση ώρα. Δεν έχουμε ώρα. Ωραία. Πάρτε. Πήγαινε έξω. Να ελπίζω όσο ακούμε το λαό και λίγο μετά να προλάβεις να ανακοινώσουμε τα ονόματα. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε το λαό. Καλημέρα. Καλημέρα. Από Χανιά παίρνω. Καλά είναι. Καλά είναι. Επειδή αυτόν τον καιρό ακούω περισσότερο από άλλες εποχές πολύ λιβάνι και πέφτει για τον εντός εισαγωγικών εθνικό ηγέτη το Μεταξά, θέλω να πω κάτι το οποίο δεν ξέρω αν είναι γνωστό. Εθνικό ηγέτη το Μεταξά. Εντός εισαγωγικών, είπα. Ναι, α, ναι. Εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, 37 ολόκληρες μέρες περίμενε αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Σούδας των Χανίων ένα πλοίο με σαμόνι, λεγότανε, γεμάτο από όπλα, τρόφιμα και γενικώς πυρομαχικά, και τα υπολείμματα της κυβέρνησης του Μεταξά, γιατί αυτός είχε πεθάνει από το Γενάρη, δεν επιτρέψανε να ξεφορτωθεί ή να πάρει όπλα ο λαός να πολεμήσει τους Γερμανούς αλκυστοτιστές. Και ήταν ο Βασιλιάς, ο Τσουδερός και ο Μανιαδάκης με το επιτελείο εκεί πέρα που είχε μείνει από την κυβέρνηση του Μεταξά. Δεν επιτρέψανε λοιπόν και ήρθανε το Μάιο μετά τα γερμανικά στούκας και το βουλιάξανε, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο βυθό του λιμανιού της Σούδας. Και δεν έχω ακούσει κανείς από τους βουλευτές του δημοκρατικού τόξου, ας το πούμε, να το πούνε καμιά φορά, να απαντήσουν είτε στους χρυσαυγίτες που μας έχουν τρελάνει με το Μεταξά, είτε τους διάφορους τώρα, να μην τους πω ένα-ένα. Χρόνια πολλά, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το έθνος, ζήτω Μεταξάς. Ναι. Λέγεται. Με ακούτε. Ναι, ναι. Ο Ανδρέας ο Δρυμιώτης ήταν παιδί εκοφίτη στην Κύπρο. Αυτοί πρόδωσαν την Κύπρο. Και η δική του ήρθε στην Ελλάδα, ασχολήθηκε με τα πιθανογράφηση, στο δοξιάδι, πήρε κάτι εκλογές τη μία πάνω στην άλλη και πηγαίνει στην τηλεόραση και λέει ότι εμείς δεν είμαστε Έλληνες. Πλέον το να είσαι αριστερός έχει καταλήξει να είναι να μην είσαι Έλληνας. Τι να το πεις τώρα. Δεν είναι για να τους πεις αυτούς. Άστο. Τι να τους πεις. Το Δρυμιώτη να. Ο Δρυμιώτης που ήταν με το, αυτό το που μου πρόδωσαν την Κύπρο. Για να πάει στην Κύπρο. Έλα, γεια σου, Απόστολε. Έλα, γεια. Χρόνια πολλά. Γιατί? Για την απελευθέρωση δήθεν που είχε γίνει τότε, αλλά εγώ δεν πήγα στην παρέλαση, γιατί είμαστε κάτω από την πόρτα των Γερμανών και πάλι δεν είναι, έχει καμία διαφορά. Η διαφορά είναι τώρα, άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε το ρούχα του αλλιώς. Λοιπόν, για τα τρένα που είπες τώρα, έτσι άκουσα στο ράδιο, οι Ιταλοί έκλαν τις γραμμές, ποιες έκλαν, δεν ξέρω, και οι Ιταλοί φέρανε τρένα που δεν χωρούσαν τις γραμμές. Ήταν πιο μεγάλες οι ρόδες. Θέλω να κόψουν οι άξονες, να κοντεύουν οι ρόδες. Να μικραίνουν οι ρόδες για να μπουν στις γραμμές. Είναι ορθό αυτό, ερωτώ. Είναι ορθό που τότε τους είπε ο Μεταξάς όχι, δεν έπρεπε να πάρουν κάπως το αίμα τους πίσω, έστω μετά από τόσα χρόνια. Να, βρήκαν τον τρόπο να μπουν στη χώρα. Μάλιστα. Μας πήραν τα τρένα, τους τα πουλήσαμε για ένα κομμάτι. Τι πουλήσαμε, καλέ, δεν τα πουλήσαμε καν. Τα δώσαμε. Κοίτα, εγώ ταξίδευα με το Μουτζούρι. Ήταν το ασφαλέστερο τρένο, ο Καρβουνιάρη. Τον Καρβουνιάρη, μπράβο, και εμείς με τον Καρβουνιάρη πηγαίναμε. Ασφαλέστερο, γιατί με την ταχύτητα που πήγαινε, μόνο με ασφάλεια μπορούσε να φτάσει. Έφευγε στη νύχτα. Έφτανε στο πρωί Θεσσαλονίκη. Σε κοιτάγανε οι χελώνες με απορία. Είχαν πει να φέρουν τρένα να τρέχουν με 220 χιλιόμετρα την ώρα. Θεσσαλονίκη, Αθήνα σε 3 ώρες και κάτι λέγανε. Αυτά τα παραμύθια που πήγανε, ρε, ήταν έτσι το. Τα αναλώσαμε, αυτά τα παραμύθια. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ήθελα λίγο τη βοήθειά σας. Έρχομαι στο Θεαγένειο για τακτικά ραντεβού στο ενδοκρινολογικό. Αλλά έχω χάσει το βιβλιάριό μου και δεν θυμάμαι τώρα αν έχω μέσα Δεκέμβριο ραντεβού, γιατί το έχω σημειωμένο εκεί. Μήπως μπορείτε να με βοηθήσετε. Να δω. Έχετε ραντεβού, ναι. Έχετε ραντεβού, γιατί ρίχνουμε τα ταρό εδώ, το ξέρετε. Και βγαίνει ότι έχετε ραντεβού. Ορίστε, έχω ραντεβού. Ναι, ναι, έχετε ραντεβού με ψηλό, με λαχρινό. Τελικανή. Στο Θεαγένειο δεν πήρα. Είπα εγώ κάτι τέτοιο. Συγγνώμη, λάθος. Α, στον τελικανή. Κανείς σας έχασα. Ενώ πήγαινε τόσο καλά η συνεννόηση μέχρι εκείνη την στιγμή, η Μαρία Καριστιανού έδωσε μια συνέντευξη στα podcast της Ελευθεροτυπίας, της Ευσύν, είμαστε κολλημένοι στα παλιά, στο Δημήτρη Κανελόπουλο και στον Τάσο Παπά. Εκεί λοιπόν λέει διάφορα και νομίζω είναι η πρώτη φορά που το θέμα του κόμματος ή του πολιτικού σχηματισμού το κάνει πιο καθαρό. Θεωρώ ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, όχι στον πάτο θα πω, ίσως και χαμηλότερα, αναγκαστικά θα βγει κάτι, θα βγει και η λύση. Εγώ το πιστεύω αυτό, πάντα γίνεται έτσι, όταν φτάσει δηλαδή στο τέρμα πάντα υπάρχει η λύση η οποία θα βγει, θα αναντηθεί για να σωθούμε όλοι μας. Όλοι αυτοί οι ανεξάρτητοι που μιλάτε, σας λένε μπείτε εσείς μπροστά. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια, αυτή η κοινωνική αφύπνιση, πάρει σάρκα και ωστά, θα βγάλει και τον ηγέτη της. Εγώ σίγουρα δεν το έχω βάλει στο μυαλό μου αυτό το πράγμα, ούτε με βλέπω έτσι. Αλλά πιστεύω ότι στην ολοκλήρωση θα βγει και αυτός που θα είναι ο μπροστάρης. Αυτό που γεννιέται θα αργήσει να βγει. Εγώ αυτό που έχω αντιληφθεί είναι ότι προχωράει και μάλιστα πολύ γοργά. Αυτά είπε σε ένα 20 λεπτό περίπου podcast, οπότε όποιος θέλει να το ακούσει μπορεί να βρει και τα υπόλοιπα στην Ευσύν, όχι Ελευθεροτυπία που είπα εγώ, γιατί έχουμε μεγαλώσει αλλιώς. Δεν έχει άλλο στην Ελευθεροτυπία πια. Ναι. Λοιπόν, έχουμε τους νικητές. Ο πρώτος είναι Τσιμπιαράς Γεώργιος, Γιάννης Κοτάκης, Βασίλης Παπαδημητρίου, Ελισάβετ Κονιτοπούλου, Κυρμιζόγλου Στέλιος, Δερβίση Αριστέα, Κολοκυθάς Αθανάσιος. Από μια μονή πρόσκληση για την παράσταση ΟΠΕ και Μπλε στο Σταυρό του Νότου που ξεκινάει μεθαύριο Τετάρτη 5 του μηνός. Καλεσμένος είναι ο Θωμάς Ζάμπρας ο stand-up comedian. Τι ώρα? 8.30 ξεκινάει η παράσταση, να είστε εκεί για να τελειώσουμε. 8.30 ξεκινάει. 8.30 ξεκινάει. Για να τελειώσει νωρίς, για να προλάβουν τα μετρό ο κόσμος. Μπα, μα σκέφτηκατε και τον κόσμο. Καλά, μην νομίζω αυτό. Ξεκινάτε 10-11. Με το ρολόι θα είμαστε 8.30. Ναι, παρά 20 θα ξεκινήσετε όμως. Δουλεύουμε το πρωί. Παρατέταρτο θα έχουν ξεκινήσει. Αυτό το πράγμα που ξεκινάτε στις 10, στις 11, τι είναι αυτά? Όχι εμείς. Τι δουλειά κάνετε με του οξύδες, οι φίλοι σου. Ναι. Που πάνε με την Κύπελη, που πάτε και ντύνεστε. Ο Αργυρός. Λίγα για τον Αργυρό, είναι φίλος. Ναι, ναι. Τι, και Κύπελη ακόμη είπε, περισσότερο. Όταν είπε την Αθήνα, σε ακούμπησε. Ναι, πάρα την Αθήνα. Κυρίως αυτό. Λοιπόν, μια που το είπαμε στο τραγούδι, ακούμε τον ταχυδρόμο εδώ από την αρχή, να τον ακούσουμε ένα λεπτό. Είναι από τον Ξυλούρη.